Goizeko hamika kaldera elkarretaratu da jendea, eriko etxea itzinean. Lehenago tokian toki apaindu eta josi zituzten oialak ekarririk, t-shirten erosteko parada ere bazen lekuan berean, jazko urdinak aurten gorail koloreari lekua utzia ziolarik. Besta giroan, oialen bidez kate bat osatuz, abiatu da jende multsoa, errobi bazterretan zubi-zubi pasatuz. Uztaritzetik. Uztaritzetik. Bai. Uztaritzeko, gaztoreko burazoa zehizte. Bai. Bai. Eta horrekin, eto egin gira. Bai. Zerrengatik, torri zarete, hemen gaur Baionara. Zenta hemen izan behar ginen, hori beharrezkoa baitzen gaur, hemen izaitea. Zendako zen beharrezkoa? Ebe, zenta hemen baditugu gure oialak, zerbait ebe, Euskal Herriari eta mundu osoari erraiteko, gure tortizona ari buruz, ebe, ari gira pixkatez, emaiten ez dakit. Ebe, ala, gure tortizona, denak elgarrekin nahi dugula bizi, baina erri bat, erraiten, kantua erraiten duen bezala, ebe, erri libre batean. Jende, zoriontsu erri libre batean. Aurrei edo zure kasuan irakaz ez zirenez, aurreri, ama ere bazirenez, guraso, zer erraiten diezu galdeitu dena, ama zer da gaurko eguna gure esku dago? Gure esku duzu, dagun urte hoientako eta mende hoientako, gui duzu egitia huai Euskal Herriantako eta Euskal Gizartiantako indar hanitz eta borroka bat. Ezagutu ikizan ditin, Euskal Herri lehenik, Europan, eta gomendik guztian. Eta zuek, dakin nahi dut zer marraztu duzuen afitxiden banderoden oialetan? Gure esku dago, egin ditugu etxeak, zaltiak. Etxeak ze etxe? Ba, kaleko etxeak, pertsonaiak, eta, voilà, guk egindakoak. Ondotik, oial katea, ahesien ondoan den, belazkain zela irateldu da, hautestontziaren irudikatzeko. Arresiak ez ditugu maite, kantuak dion bezela, eta ikusiz hemen arresiz inguraturik gaudela. Aldez aurretik dakigulako, gainditzeko gai garela. Piskat harrituak gira, zen egia da, ez ginuen gure parioa etzen hainbeste jende andana bat biltzea, baizik eta dinamika bat abiatzea, baina bai itxura polita hartzen ari da. Beraz, hor, badida justu hor, orain, gure begipean jendea oialak ekarri dituzten, etxetik ekarri dituzten oialak apaindurik, josirik, kolore ainitz nahasirik, ari dira lurrean pausatzen, itxuratu dugu hor bozka kutsa bat, lurrean, terrenoaren gainean, eta ari da jendea emeki, beraz, bere oial zatia pausatzen, ba, laguntzailek erraiten dieten lekuetan jartzen. Mundu guztiak aditutzen du euskaldunaren negarra, alde batera nahiago nuke ez banintzen mengotarra. Empeñatzea ez bada libre, alferi dugu indarra. Hau da txoriak garritartean, goseak egon beharra. Enetako bi aur baditut, eta enetako da haien gerroa. Eta nik nahi nuke eskualerian. Aurrek erabaki dezaten haien geroa. Eta bizik importantea da enetako, eta gainera erraiten duen, hosten erraiten duen, wala, eskualdun berri naiz, eta enetako hainbeste eskualdun ikustea, eta olako giroan izaitea zinez eskualdun sentitzen naiz. Uraziakin bere ziaren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzidi biako jalbateki. J'approuve ce type d'initiative où toute une population de personnes issues des courants les plus divers, des âges les plus divers également. On se retrouve ici pour saluer ce qu'est la culture basque et demander aussi que le Pays basque fasse l'objet d'une reconnaissance institutionnelle. Sans le soutien populaire, ça sera extrêmement difficile d'y arriver. Et même avec ce soutien, ce n'est pas non plus gagné. Guk zereginak besteen esku utzi oi ditugu sarri. Gure jostura izan dadila herri honen jostagarri. Eta oialak josiala josi gaitezen elkarri.